krótki fragment z tego nowego albumu, który nosi tytuł Deleter. No, ale mam nadzieję, że trochę Państwa zachęcił. Nie udało mi się zmieścić dzisiaj więcej, ale powinniśmy trochę więcej z tego albumu, tego eksperymentu, właśnie pod kątem eksperymentalności jego posłuchać. Holy fuck, utwór nosi tytuł Ruby i zamyka najnowszy album. Co nam jeszcze zostało z tych nowych płyt? A na przykład nowa płyta Wolf Parade. Album nazywać się będzie Thin Mind i pojawi się za tydzień. To takie przypomnienie i trochę, żeby się zaznajomić i żeby nie zapomnieć o tym nowym albumie, żeby go przesłuchać wtedy, kiedy się pojawi. Czy pamiętają Państwo zespół The Walkman? Walter Martin tam przy mikrofonie, on pisał muzykę, pisał słowa, no ale od jakiegoś czasu pełni rolę takiego nadwornego, jakby to powiedzieć, a może Państwo posłuchają tekstu utworu, to będą Państwo, no znajdą Państwo słowo. Walter Martin i utwór The Soldier. Tonight while Notre Dame is burning, French people gather round it and softly sing Ave Maria. And the whole world cries and my mind drifts back to long ago. When I was 20 years old, I went into the service. A boy from Staten Island in the Army Corps of Engineers. And I got shipped off to sunny Honolulu. And I trained and played golf every day in sunny Honolulu. And my future brother-in-law from the Bronx was in Patton's army in Europe. Two boys from the big city, so far away from home. One day I was playing golf in Honolulu when an airplane came and it picked us up, and I didn't know where we were going. And it took us to an island called Iwo Jima, and I set up communication lines for the soldiers there on Iwo Jima. We'd already taken the island, so I didn't see much fighting. Soon I was running short of things to do on Iwo Jima. And one night I was wandering around and I walked into a dark cave. And my eyes water as I tell this story to my children and my grandchildren and my great-grandchildren. But I found a dead Japanese soldier lying there, and I poked him and he was dead, and I looked at him, and I found a picture in his shirt pocket of a young child, and I put it back in his shirt pocket and I wept. And I took his hand grenade and an unexploded shell and I left. And I took the shell back to the Quonset hut, and when no one was around, I emptied out all of the gunpowder. And later I brought that shell back home, back when people used to smoke. People used it for an ashtray. When the war was over, I married my soldier friend from the Bronx's sister. We moved into a little house near where I grew up on Staten Island. And every week we had milk and beer delivered to our front door. We had five children, one right after the other. They played in the yard, and in the summers we went up to the lake. And in August we'd go back home to Staten Island. And our oldest daughter had a baby when she was just 18. And then she got sick and she died when she was 27. And nothing was ever the same. But she left behind her 8-year-old daughter. So my wife and I, we adopted this girl and we raised her. quiet little girl in a world of old people. We took her to the Nutcracker and the Catholic Church. We played lots of cards. She dyed her hair pink in the eighth grade, but we dyed it back the next day. And the fella singing this song is her husband now, and he idolizes me for some reason. And these days, in the summers, he leaves his daughters at the lake with us. And they garden with me, and I sing soldier songs to them when they go to bed. While he's home in New York, trying to write funny songs for TV commercials. Last summer, at my 96th birthday in August, I looked at my children holding their children and their children's children. I sipped a cold beer and ate peanuts on the porch with my brother-in-law. We talked about old friends and gardening and the wives we'd both lost. And my young heart was overcome with both joy and sadness. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Prowinc Pozen to wspólny projekt polskich muzyków rockowych, jazzowych i filharmonii folkloru w Zbąszyniu. Tańce wielkopolskie 100 lat później. Elektronika i samplowane tradycyjne instrumenty ludowe w autorskich aranżacjach. Transmisja koncertowej odsłony tego niezwykłego muzycznego spotkania ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce już dziś w audycji Lista Osobista. Zapraszam od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Czy udało się Państwu znaleźć określenie? Myślę, że to taki nadworny komentator rzeczywistości, trochę z humorem, trochę, żeby pokazać, że ten świat nie najpiękniejszy jest. The World at Night. Płyta ukaże się 31 stycznia. Walter Martin nam przed chwilą zaśpiewał. A teraz Shadow World, czyli duet muzyków Roberto Del Vecchio i Old Boy. Jest ich dwóch i tworzą taki mroczny folk, a zresztą Państwo sami posłuchają. For piszą o swoich inspiracjach. Nick Cave, That's in June, Depeche Mode, Johnny Cash, Ennio Morricone, Mark Lanegan. No, czego chcieć więcej? Drugi album w dyskografii, jeden z nich nazywa się Shadow World, drugi nazywa się Desert Land. No i w środku takie właśnie, dźwięki. Delaya Man, Sentinel, gramy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przyznają Państwo, że płyta jest poruszająca. I tak dzisiaj przepiłowaliśmy prawie połowę, albo całkiem połowę tego nowego albumu Delay Amana. A jest jeszcze druga, a to może za tydzień trochę, bo już zostaniemy przysypani nowszymi płytami i będzie ich więcej niż w tym tygodniu. A dzisiaj czeka nas jeszcze jeden przyjemny obowiązek, też z ważnym głosem i też poruszający. Blown away. Blown away and waiting. Blown away and waiting. A fair wind sweeping through my window. Will you move me like you did once more? Blown away. Blown away. Feeling everything. Blown away. Blown away and waiting. Blown away and waiting. Ah, I'm blown away. Yet you're always with me still. Say what you will now, but it's wrong. I'm blown away. Blown away. Blown away. Alina napisała: z okazji urodzin Siwerta proszę o pieśń właściwą. I tutaj sam zadałem sobie to pytanie, która to pieśń właściwa, bo płyt jest pewnie 15, z których mógłbym wybierać. I ta pieśń właściwa, właśnie pomyślałem, że skoro to mamy trochę więcej czasu na te urodziny, bo one ani w jedną sobotę, ani w drugą nie przypadają, to może zróbmy dwie imprezy. No to może wybiorę takie utwory, które są po pierwsze podpisane Siwert Hyjem, a po drugie trochę mniej znane, trochę rzadko prezentowane, bo kariera solowa, trzeba pamiętać o tym, że kariera solowa Siwerta, kiedy zespół Madrugada jeszcze istniał, no to ona nie rozwijała się w jakimś bardzo szybkim tempie i to były raczej takie poboczne projekty, na które niewiele osób zwracało uwagę, mimo tego, że zespół przecież ogromną popularność nie tylko w Norwegii zdobył. 93 rok to pierwsze nagrania, które stworzył, ale one nie zostały wydane. W ogóle zespół, w którym wtedy występował, niewiele osób o nim pamięta i w ogóle Abbey Adoption, kto pamięta taką nazwę? Nikt. Ale przecież potem końcówka lat 90. podpisany kontrakt płytowy na 6 albumów z jedną z największych wytwórni płytowych na świecie. No i niesamowita historia, która się potem wydarzyła. No więc urodzinowo. To będzie 22 stycznia, kiedy Sievert będzie obchodził swoje 44 urodziny. I don't know how, and I don't know why. Golden days, precious moments pass by. My struggle was only a wrestle with time. Kropki, kropki, kropki. Myślę, że na tych 15 albumach minimum 50 kropek by się znalazło, więc jest z czego wybierać. Jeżeli mają Państwo jakieś propozycje na PS po urodzinowe, na poprawiny, no to proszę dać znać. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Jeszcze jeden Sievert dziś. It's not right what you've done to your heart. It was perfectly fine from the start. I can't get to you, I can't get to you if you won't let me. It's not right what you've done to your heart. It was perfectly fine from the start. I can't get to you, I can't get to you anymore. There was a line that was drawn in the sand. It was for your own protection, to keep you from things you would never understand, keep you from asking questions. I'm on earth for you sleep at night, but what you know now, you wanna blow my mind. Oh, this is the right. To, co powinienem powiedzieć, to wszystkiego najlepszego i czekamy. Czekamy, że w tym roku 2020 coś nowego, czy to koncert, czy to płyta, no bo przecież wszystko na to wskazuje, że się uda. Sivert Hojem, a na do usłyszenia jeszcze Nada Surf z albumu, który ukaże się 7 lutego i nosić będzie tytuł Never Not Together. Irena Dan, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. Thank you.